Piacerebbe annunciare che la musica incisa su questo disco è stata elaborata dal programma Musica Leta Humus ed eseguita dal terminale Audio Tau 2 sotto il controllo del sistema IBM 3033. La realizzazione è avvenuta presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Elaborazione dell'Informazione e CNUCE di Pisa. Si tratta della prima edizione, in assoluto, dei 24 capricci di Paganini, realizzati esclusivamente con sistemi automatici di elaborazione e di sintesi del suono. La mia voce è stata prodotta dal sistema numerico di sintesi realizzato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche di Firenze. Buon ascolto. Thank you. shit. Oh. Normal, below mainly your control. All blue and blue. Below who? Below Noel is Lind Nielsen. Below Mu Vu. You learn more. Below who? Below who? Below who? I all Bye. Thank you. someday when you get where you're going, you'll look around and you will know that you're here. People who love you will be there. And that will be the greatest feeling in the world. Il est 18h. Notre flash d'information. Avant de parler du temps, laissez-moi vous raconter une anecdote qui fera pâlir les marchands de souliers. Un fanatique de la marche à pied vient en effet de parcourir 3222 km en près de 2 mois. Il a terminé son périple avec quelques ampoules et de sérieux mollets. Le temps. Eh bien, la vague de chaleur ne durera pas et la météo prévoit des ondées dans la soirée. Tervetuloa kuuntelemaan Radio Bekolaa. Tämänkertaisessa Radio Bekolan lähetyksessä meillä on esittelyssä uusi Bekolan toimittaja Roope. Tässä olemme kuunnelleet Roopen valintoja puolisen tuntia ja nyt Roope voisi kertoa, mitä me olemme kuunnelleet ja ehkä hieman esitellä itseään. Juu, terve vaan. Elikkä nyt taustalla kuuluu Nick Reiselik tuolta Kaliforniasta, Los Angelesista siis 60-luvun, 70-luvun vaihteen lopusta oli teitä. Psykedeellistä elektroniikkaa paljon julkaissut heppu. Niin. Päättänyt tulla mukaan toimittajatiimiin. On aikaisemmin ollut Radio Mental Raskaa tekemässä Tampereella ja Helsingissä muutamaan otteeseen. Hauska päästä tänne lähiradioon. Tämä on tunnelmallista. Mä kerros, että mitä on tässä soinut. Eli Pietro Grossi aloitti. Kuultiin Paganini Alcomputer levyn intro ja ensimmäinen biisi. Sitten tuli myös With Woundia. Sitten Gosha puhuva papukaija Venäjältä. Heikki tosin epäili, että kyseessä ei ole oikea papukaija. Sitten kuultiin Richard Jaussia. Tuorehkoilta Chopit Moksiedon äkriältä. Sitten kuultiin Lee Rockia, Tartsan's Morning After. Tartsanaa sen jälkeen. Spencer Clark ja Jan Andersen. Muutama vuoden takaisin jameja. Sitten Edgar Wappenhalteriin. Sitten kuultiin ranskalaista äänihäyttilevyä Communications. Siitä muun muassa kirjeen kirjoittamisen ääniä ja telefaksia. Sitten kuultiin Cherbinin uutta nauhaa. Helsinkiläinen paitapesu on sen julkaissut ihan muutama viikko sitten. Sitten kuultiin tosiaan Tsunodaa, joka remiksaili Kapotte Mutsiikin nauhoituksia. Tämä remiksi oli joku kasettisoittimen kontaktinykitys jossain meren rannalla. Ja nyt tosiaan Nick Reiselik, levyhead, joka oli uusinta julkaisu hänen ensimmäisestä omakustanteestaan tuolla Buddha-lafkalla, mutta sitten jäi ainoaksi ison levyyhtiön julkaisuksi. Ja jatko tosiaan sitten omakustanteen linjalla. Inspiroivaa musta, että siihen on kansataiteet kannattaa tutkia joskus. Tästä eteenpäin jatketaan monipuolisella linjalla. Voidaan sitten laittaa tuonne Radio Bekolan netti puolelle sitten vaikka artistilistausta tässä joku päivä. Joo, seuraavaksi ajattelin pistää Svanox-kasettia. Kiitoksia kun kuuntelette ja mukavaa sunnuntain jatkoa. Thank you. Oh.